الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ سورہ ابراہیم کی تقریباً 40 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 40ویں آیت ابھی چل رہی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ تھا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ 40ویں آیت ہے کہ میرے رب تو بنا دے مجھے نماز کا قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے کچھ کو. اس پر ہم نے کل کلام کیا تھا کہ آپ کی یہ دعا تمام اولاد کے لیے نہیں تھی ورنہ سب کے سب نمازی ہوتے. وجہ اس کی یہ تھی کہ وحی الہی کے ذریعے علم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میری اولاد میں سے بہت سارے کفار بھی ہوں گے یعنی کفر کو اختیار کر لیں گے. اس لیے سب کے لیے دعا نہیں کی بلکہ من تبعیدیہ کے ذریعے بعض کی طرف اشارہ فرمایا کہ میری اولاد میں سے بعض کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا اے میرے رب وتقبل دعا اور میری دعا کو قبول فرما لے. تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور واقعی یہ تمام دعائیں جتنی بھی ہیں سب کی سب مقبول ہو گئیں. مثلا آپ نے جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نے ایک تو یہ عرض کی تھی کہ اے اللہ تعالی تو لوگوں کو مکے کی طرف اور جو مکے کے رہنے والے ہیں ان کی طرف ان کے قلوب کو مائل کر دے, ان لوگوں کو مائل کر دے. تو ایسا ہی ہے, دیکھیے الحمدللہ عمرے کے لیے حج کے لیے روز بروز ترقی ہی ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کے قلوب اس طرف مائل ہو رہے ہیں. اس زمانے میں بھی جب بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر تھیں تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو کھانا اور پانی دے کر گئے تھے کچھ دن بعد ختم ہو گیا. اب آپ کو بھی بڑی پیاس لگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ پیاس محسوس ہوئی تو یہ منے رونے لگے. تو بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی صفا کی طرف جاتی تھیں کبھی مروہ کی طرف پانی کی تلاش میں دوڑتی تھیں بچے کی شدت پیاس کو محسوس کر کے. پہلے بھاگتی تھیں پھر پلٹ کے دیکھتی تھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بیٹے کو کوئی درندہ نقصان پہنچا دے. تو اس طرح آپ نے تقریباً 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان لگائے. اور پھر ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اور ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر آ کر اپنا پر مارا تھا, اس پر مبارکہ کی برکت سے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں, اس کے پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے. تو یہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا یہ اگرچہ پانی کے تلاش میں تھا, کوئی عبادت کی نیت سے نہیں تھا, لیکن چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر وہاں پر مقیم تھی, انہیں پتہ چل گیا تھا. جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کے حکم سے ہے, تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, تو آپ اس پر پھر راضی ہو گئی تھی. تو چونکہ آپ اطاعت خداوندی کی نیت سے وہاں پر ٹھہری تھی اور جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم کی تعمیل میں کسی مقام پر ٹھہرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہا ہے. تو چونکہ اس کا وہ عمل اللہ کی راہ میں ہوتا ہے تو ہر اس عمل پر نیکیاں مرتب ہوتی ہیں, درجات اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. تو بی بی حاضرہ کا دوڑنا اگرچہ پانی کی تلاش میں تھا لیکن چونکہ آپ کا قیام اس مقام پر اللہ کی رضا کی خاطر تھا لہذا آپ کا دوڑنا بھی عبادت تھا, اور اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پسند فرمایا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر اس دوڑنے کو واجب کر دیا. یعنی بعض صورتوں میں جیسے آپ عمرہ کریں گے تو سعی واجب, اسی طرح پھر طواف زیارہ کے بعد سعی واجب, اگر ترک کریں گے تو اس پر سزا مقرر کر دی کہ آپ کو دم دینا ہوگا. تو اب یہ سعی ہم پر واجب ہو گئی, ہمیں کرنا ہوگا. اور کیا ہے کہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کی ادائیگی ہے. اور جب وہاں پہ پانی نکل آیا تو آپ نے اب وہاں پانی پینا شروع کیا اور وہ پانی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا فرمایا کہ جو نہ صرف پیاس کو ختم کرتا تھا بلکہ بھوک کو بھی ختم کر دیتا تھا. یعنی غذائی پیاس کے ساتھ جو مطلب ایک جسم پانی طلب کرتا ہے وہ بھی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا تھا, اور اس کے علاوہ جو انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے نشو و نما کے لیے, جسم کی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے, اس میں ایسی اللہ تعالیٰ نے معدنیات پیدا فرمائی, وائٹامنس پروٹین وغیرہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چیزیں اس میں پیدا فرمائی کہ وہ ہماری غذائی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے. آج بھی مطلب اگر آپ آب زمزم پر گزارا کرنا چاہیں بغیر کوئی اور پانی پیے بغیر کچھ کھائے ہوئے تب بھی آرام سے گزارا ہو سکتا ہے, اور سائنسی تحقیق کے مطابق یہ پانی ہماری ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو وہاں پہ وہ آرام سے پانی پینے لگے. پھر ایک قبیلہ جرہم تھا وہ وہاں سے گزرا, دور سے جا رہا تھا تو انہیں پرندے اڑتے ہوئے کچھ نظر آئے, جیسے کہ پرندے عموماً چشموں پر پانی پینے کے لیے آ جاتے ہیں. تو دور سے دیکھا انہوں نے, وہ عرب لوگ تھے, انہیں معلوم تھا کہ یہ پرندے عموماً اسی مقام پر ہوتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے. تو انہوں نے گمان کیا کہ شاید کوئی چشمہ ظاہر ہو گیا ہے, تو چلو ہم بھی اس مقام پہ چلتے ہیں کچھ پانی وغیرہ پی لیں گے. تو یہ قافلہ وہاں پر آیا تو دیکھا کہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہاں موجود ہیں, اور چونکہ وہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس چشمے کی مالکہ تھیں, آپ کا یہ چشمہ تھا, تو وہ لوگ اصول کی بڑی پابندی کرتے تھے. انہوں نے پھر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اگر یہاں پہ قیام کی اجازت دے دیں اور پانی کے استعمال کی اجازت دے دیں تو ہم یہیں پر قیام کر لیتے ہیں. بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس شرط پر ان کو قیام کی اجازت دی کہ پانی پر حق میرا ہی ہوگا, یعنی جس کو میں پانی دینا چاہوں گی وہی پانی لے گا, اور جتنی مقدار میں چاہوں گی وہ اتنی مقدار میں لے گا. انہوں نے وعدہ کر لیا تو وہاں پر وہ قبیلہ بس گیا, اور آج تک ان کی نسلیں وہاں پر موجود ہیں. تو لہذا یہ تمام دعا یہ قبول ہوئی, اور پھر یہ وہاں پہ آبادی ہوئی. پھر بعد میں جیسے واقعہ آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا, تو حضرت ابراہیم کی دعا مقبول ہو گئی, اور اب قیامت تک لوگ اس طرف مائل ہوتے رہیں گے. پھلوں کے بارے میں کلام کر چکا ہوں کہ آپ کی پھلوں کے بارے میں دعا بھی مقبول ہوئی, اور ہر موسم کا پھل مکہ المکرمہ میں کے ہر موسم میں آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. اور آپ نے بھی بیٹوں کے لیے دعا کی, تو بیٹوں کی دعا بھی مقبول ہوئی تھی, اس پہ آپ نے شکر ادا کیا, اور آپ نے پھر عرض کی کہ یا رب کریم مجھے بھی نمازی بنا دے, میری اولاد کو نمازی بنا دے. اس سے معلوم ہوا کہ جہاں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے دنیاوی مستقبل کے لیے دعا کرے, بہتری کی دعا کرے, وہیں اس کی آخرت کو بھی فراموش نہ کرے. اس لیے والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے نیک ہونے کے لیے دعا کرتا رہے, ان کی عبادت کی استقامت کو طلب کرتا رہے. یہ ایک اچھے باپ کی نشانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اس پر مشتمل تھی. اور آپ نے بھی دعا کی, اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو بھی قبول فرما لے. تو یہ دعا مقبول ہوئی, اور تمام کے تمام نعمت اور برکتیں اللہ نے آپ کو عطا فرما دی. پھر آپ نے مزید دعا کی, ربنا اے میرے رب, اغفر لی, میری مغفرت فرما دے, ولی والدیا اور میرے والدین کی, ولی المؤمنین اور مومنین کی, یوم یقوم الحساب, جو قیامت کے دن تک آئیں گے, یعنی جس دن حساب کا دن ہوگا, قیامت کے دن ہوگا, اس وقت تک تمام کی بخشش فرما دے. تو ہم بھی یہ نماز میں دعا کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین مشرکین ہوں تو اس دعا کا پھر محمل وہ نہیں ہوں گے, بلکہ اس سے مراد یہی ہے کہ اے میرے رب تو میری بخشش فرما دے, اور اگر میرے والدین صاحب ایمان ہوں تو ان کی بھی بخشش فرما دے. لہذا اگر کسی کے والدین مشرکین ہیں اور کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اپنے مشرک والدین کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے, کیونکہ یہاں پر یہ دعا مشروط ہی تسلیم کی جائے گی, کہ گویا کہ دعا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے والدین مومن ہیں تو ان کی بخشش فرما دے. لہذا اعتراض وارد نہیں ہوگا. اس دعا میں ترتیب بھی دیکھیے کہ اے میرے رب تو میری مغفرت فرما دے, اور میرے والدین کی بخشش فرما دے, اور دیگر مومنین کی بخشش فرما دے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعا میں طریقہ ادب یہی ہے کہ جب آدمی دعا مانگے تو سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے دعا مانگے, پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے طلب کرے, پھر دیگر مسلمانوں کے لیے دعا کرنا چاہے تو دعا کرے. یہ ایک طریقہ ہے. بہرحال اس کو تبدیل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی مطلب ناجائز نہیں ہے, کوئی حرام فعل نہیں ہے, مکروہ فعل نہیں ہے, لیکن مستحب طریقہ یہ ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ترتیب کو قائم فرمایا. یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا معاملہ ختم ہوا. اب آگے اللہ تعالی نے پھر کلام عمومی طور پہ ارشاد فرمانا شروع فرمایا, اور یہاں پر پھر کفار کا تذکرہ ہوا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اور ہرگز تم اللہ تبارک و تعالی کو ہرگز تو, یعنی واحد متکلم واحد شخص ہے, واحد مذکر حاضر سے خطاب ہے کہ تو ہرگز اللہ تعالی کو ان کاموں سے غافل تصور نہ کرنا جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں بلکہ ہر سننے والے سے، ہر مظلوم سے گویا کہ یہ خطاب ہے کہ اگر کوئی ظالم تم پہ ظلم کر رہا ہے تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کرنے سے غافل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ظالم کو فوراً ہلاک نہیں کرتا، اگر وقتی طور پہ ظالم کسی مظلوم پر غالب بھی آ جاتا ہے تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ غفلت کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جب اسی گرفت کرتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں۔ تو اس میں مظلوم کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتاً اگر ظالم کو سزا دینے میں دیر ہو رہی ہو تو قلب میں کوئی کلمات شکوہ بیدار نہیں ہونے چاہیے، کوئی شکوہ بیدار نہیں ہونا چاہیے، شکایت بیدار نہیں ہونی چاہیے، نہ زبان پہ ایسے کلمات جاری ہونے چاہیے، بلکہ صبر و تحمل کر رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ ضرور اس دیر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ لہذا آگے شاہ فرمایا کہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، محض اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے یا ایسے دن تک کہ جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی ایسے دہشتناک منظر ہوں گے کہ آدمی کی آنکھیں جھپکنے کا، اس کو آنکھیں جھپکنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جیسے کہ اچانک کوئی دہشت والی خبر سن کر، بہت ہی غم والی خبر سن کر آدمی ہوش حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب اس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس دن سے ڈریں، یعنی اس دن تک اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ، وہ بے تحاشا تیزی کے ساتھ دوڑتے نکلیں گے، یعنی قبروں وغیرہ سے اپنے سروں کو اٹھانے والے ہوں گے، لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ، اور ان کی پلک کسی طرف پھرتی نہیں ہوگی، ادھر ادھر نہیں جاری ہوگی، یعنی نگاہیں ادھر نہیں جاری ہوں گی، بلکہ جیسے ہی وہ نکلیں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے پریشانی کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى، اور ان کے دلوں میں کوئی سکت نہیں ہوگی، قوت اور قدرت بالکل نہیں ہوگی۔ یعنی کیا مطلب کہ ابھی تو ہمارا نارمل حالت میں دل دھڑک رہا ہے، اس وقت دل بالکل بے قابو ہو جائے گا، ایسا دہشت کا منظر ہوگا کہ کبھی دل اوپر آئے گا نیچے جائے گا اور بڑی ہی پریشانی کا عالم ہوگا۔ لیکن یہ تمام کیفیات کفار پر طاری ہوں گی، کیونکہ یہاں ظالم سے مراد کفار ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے کہ جس دن ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا تھا، یعنی یہ کافر وغیرہ، یہ کہیں گے اے ہمارے رب، اخرنا تو الى اجل قریب، تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت عطا فرما دے، نجیب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ گویا کہ وہاں پر جا کر ان کفار کو چونکہ ہر چیز سامنے منکشف واضح طور پہ نظر آ جائے گی، تو اب ان کو اپنا انجام برا نظر آئے گا۔ دنیا میں انہیں لاکھ سمجھایا گیا تھا، نہیں مانے تھے، وہاں پر فاسد عقیدے باطل عقیدے رکھے تھے، لیکن اب سب کچھ جو قرآن نے بیان کیا، جو رسول نے بیان کیا، وہ سب ظاہر ہو جائے گا۔ اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم وہاں پر جا کر تیری دعوت بھی قبول کریں گے، یعنی نبیوں پر ایمان لے کر آئیں گے اور ان کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے۔ اس کے جواب میں ان سے کہا جائے گا کہ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تو کیا تم اس سے پہلے قسم کھا کر نہیں کہا کرتے تھے کہ تمہیں دنیا سے ہٹ کر کہیں نہیں جانا ہے؟ جیسے کہ آج بھی مطلب اگر کسی غیر مسلم کو آپ آخرت کے احوال بتائیں گے تو بعض اوقات شاید وہ مذاق اڑائے گا یا صاف انکار کر دے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک میدان قائم ہو، اس میں پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، پھر حساب کتاب ہو۔ تو یہ دنیا، یہ بھی جو کفار تھے، یہ ایک دوسرے کو، یعنی جیسے کوئی مائل ہونے لگا تو اسے قسمیں کھا کھا کے سمجھایا کرتے تھے، ارے بھائی ایسا نہیں ہوگا، بتوں کی قسمیں کھاتے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایسے معاملہ نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو پھر احساس دلایا، وہاں پر ان کے ان باتوں کو یاد دلائے گا کہ کیا تم قسم نہیں کھاتے تھے اس سے پہلے کہ دنیا سے ہٹ کر کہیں نہیں جانا ہے، ان کو ماضی یاد دلائے گا اللہ تعالیٰ۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان کے گھروں میں بسے جنہوں نے اپنا برا کیا تھا، یعنی تم نے ان کے گھروں کے اندر پھر رہائش اختیار کی، وہاں بستے میں رہائش اختیار کی جن کا اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب وغیرہ نازل ہوا تھا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تو اس چیز سے بھی تم نے نصیحت حاصل نہ کی. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ, اور تم پر خوب واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ, اور ہم نے تمہیں مثالیں دے کر سمجھایا تھا. جیسے قرآن میں پچھلی قوموں کی کتنی مثالیں بیان ہوئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے کلام میں پچھلی قوموں کی امثلہ کو بیان فرمایا, تو یہ گویا کہ ان کو اتمام حجت کے لیے سب باتیں سمجھائی جائیں گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن تاکہ دوسرے لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ ان کے اوپر بھی یہ حق ظاہر ہو جائے, واضح ہو جائے, بات مکمل طور پر سامنے آ جائے کہ ان کا اپنا قصور ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا. تو دنیا میں کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ آخرت نہیں ہوگی, اور کیا تم نے ان قوموں کے قریبی رہائش اختیار نہیں کی جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا, حالانکہ تم جان بھی چکے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ نے برا معاملہ کیا ہے ان کی شامت اعمال کی بنا پر, لیکن وہاں تم نے نصیحت کیوں نہیں حاصل کی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ, اور بے شک انہوں نے اپنا مکر کیا, اپنا داؤ چلا. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے ایک خفیہ تدبیر ہے. یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کارروائیاں کی وہ انہوں نے کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کا مکر اللہ کے پاس ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو جانتا بھی ہے اور اللہ کے پاس اس کے توڑ کے لیے خفیہ تدبیریں بھی ہیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, اور ان کا جو بھی مکر تھا, جو انہوں نے کارروائی کی, جو انہوں نے تدابیر اختیار کی, وہ ایسی نہیں تھی کہ جس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یہاں پہاڑ سے مراد جو ہے وہ شرعی احکامات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. کہ ان کفار نے اگرچہ بہت کوشش کی, لیکن ان کی یہ کوشش, ان کی یہ تدبیریں, اسلام کے خلاف کوششیں پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکیں, یعنی شرعی احکام میں کوئی تبدیلی کا سبب نہ بن سکیں, شریعت کو بدل نہ سکیں. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ, تو اے سننے والے تو ہر کسی گمان نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدے کو, رسولوں سے کیا ہوا وعدے کا خلاف کر دے گا. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرماتا ہے, اور اس نے عذاب کا وعدہ فرمایا تو ضرور کفار کو عذاب ہوگا. ان اللہ عزیز ذو انتقام, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والا ہے, بدلہ لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, جس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی ایک دوسری زمین سے, اور آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا. تبدیلی کا کے دو طرح ہوں گے, ایک یہ کہ صفات میں تبدیلی, ایک ذات میں تبدیلی. اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اور اگلے پروگرام میں اس پہ تفصیلی بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب